15 बालक हो, 15 एक माँ के, तो एक एक बालक की पूरी माँ है। ऐसा नहीं कि माँ का 15 हिस्सा होगा, वो 15 हिस्सा अपना है ना, पूरी माँ है। सब बालकों की माँ पूरी माँ है। ऐसे हमारे आपके सबके पूरे परमात्मा हमारे पूरे पूरे पूरे पूरे, यानी कि पाते हो भाई ज्यादा बेटा है तो माँ का हिस्सा होगा, जितना बेटा होता है सब माँ पूरी पूरी मारी। सब बड़े कैसे, सब बड़े कैसे होते हैं, माँ है वही पूजिया मेरी माँ है, पूजिया है मेरी माँ है। ऐसे भगवान को हरे कैसे होते, मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे, सबके सबके पूरे पूरे अपने। भक्ति ये होती है जो पूरे नहीं है उनको अपना मानता है, पूरे अपने उनको मानते नहीं। तो जितना जितना मानते हैं वही अर्थ हुए, तो नहीं मानते उन्हें आते ही नहीं। जिनके दृष्टि में धन अपना है, भोग अपना है, ये सब भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम दया सब भोगेश्वरी सम्मानी सुष्णों भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम दया सब गरीब परमात्मा के विषय में निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती, क्यों बुद्धि बिगड़ी हुई है। पर है परमात्मा इसमें कंचित मात्र भी संदेह, कभी स्वप्न में भी संदेह हुआ नहीं, संदेह है नहीं, संदेह होगा नहीं, संदेह हो सकता नहीं, ये तो पक्की बात है। और संसार सब मिटता है अपने सामने, शेर जी भाई जी घनश्याम जी सुदेव जी अनेक थे, आज कहाँ है वे नहीं है, वो ये स्वरूप लेने वाला नहीं है, परंतु उनका अभाव नहीं है। उनके नाम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, पिंड देते हैं, है वे है वे है वे है, सही नहीं है, सही रहेगा ही नहीं, उनका नाश होगा ही नहीं, कभी नाश ही नहीं होगा, अशनाशी लोग अप्रमेय से अनाशन पर ना कष्ट करूँ, उसको नाश कोई कर सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं, कहीं कैसे नाश कर देगा, कभी नाशेगा, अपने को प्राप्त हो ना हो, हम माने ना माने ये बात है, परंतु है वो हमारे मानने का अधीन नहीं है। हम माने तो हो गए, नहीं माने तो नहीं हो गए, ऐसा नहीं होगा। संसारों को नहीं अपना मान तो नहीं ठहरेगा। आपके सबके हमारे बालक बना था, जब बालक कहते हम बच्चे हैं, आज आप नहीं कह सकते हम बालक हैं, साफ हम स्वयं कहते थे हम तो बालक हैं, बच्चे हैं, आज कैसे तो बच्चों ने बच्चे हैं, बच्चे हैं ऐसा नहीं कह सकते, हम जवान हैं ये भी नहीं कह सकते, हम बूढ़े हैं ये भी नहीं कह सकते, हम बीमार हैं ये भी नहीं कह सकते, हम स्वस्थ हैं ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि रहेगा ही नहीं है, रहेगा ही नहीं, बचपन रहा क्या, बचपन है आज, प्रत्यक्ष बात एकदम, एकदम प्रत्यक्ष बात, सबका अनुभव, सबका सबका ये अनुभव है कि बचपन है नहीं रहेगा, रह सकता ही नहीं, कभी नहीं रह सकता, एकदम सच्ची पक्की बात है, एक और हुई है वो हमारे हैं, एकदम हमारे, एकदम ठोस बात है, पक्की बात है, विनाशम अभ्यस्य अस्य न कश्चित गतो मर्हति, कोई भी विनाश का कर्म नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, विनाश होता ही नहीं, कैसे करेगा। अविनाशी का विनाश कैसे करेगा, विनाशी को अविनाशी कैसे करेगा, ये दो भी होते दोनों का तत्व तत्व देखा है, ठीक अनुभव किया है,

इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। दुखी का वही ठिकाना है। तू सज्जनों भाइयों बहनों नित्य बात है, उस परमात्मा को पुकारो पुकारो सच्चे हृदय से। कभी नाश नहीं होगा, अविनाशी है, वो सदा रहेगा, सदा नित्य निरंतर रहेगा, नित्य निरंतर रहेगा। हर एक मनुष्य सुख चाहता है, निरंतर रहना चाहता है, निरंतर रहना चाहता है, ये सत्य है। ये जानना चाहता है, अनजान बड़ा स्वातन है, ये चित्त है। और सुखी रहना चाहता है, दुख नहीं चाहता, ये आनंद है। भाई सच्चिदानंद नाश कौन कर सकता है, किस बताए गए सच्चे हृदय से पुकारो उसको, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। मैं भूलू नहीं, केवल इतना याद रखो, सदा रहे, सदा है, सबका है, सबके लिए है। सब संसार से निराश होकर के चाहता है तो अंत परमात्मा की प्राप्ति होती है। यानी निराश हो बिना आशा किसी की पूर्ति होती नहीं। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम। संसार की आशा रखने वाला दुखी होवेगा ही, और निराश करने वाला कहीं दुखी हो नहीं था। आशा ही परम दुखम और नैराश्यम संसार से निराश है, नैराश्यम परम सुखम परम सुखम। हृदय संसिद्ध गांधा शुभम सुस्वा विश्वास के सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जितना जितना उस परमात्मा को जानता है उतना उतना वो सुखी हो ही जाता है, दुख मिटे जाता है। पूरा जान लेने में पूरा सुखी हो जाता है, दुख रहता ही नहीं। दुख संयोग वियोग वियोग संगीता, दुख है संयोग का ही वियोग है, स्पर्श नहीं था दुख का। छठा अध्याय 23वें श्लोक में, तब विद्या दुख संयोग वियोग वियोग संगीतम सदिश्चय योग तब वियोग होने में चिंता। दुख संयोग वियोग वियोग संगीतम, दुख स्पर्श नहीं होता। ऐसा परमात्मा है, वो हमारा है, सबका है, सबका सबका पूरा का पूरा पूरा का पूरा। कोई पाती आय नहीं होगा, वे तुम्हारा पाती आय भगवान होगा, पूरा का पूरा हमारा पूरा का पूरा। दस आदमी चले नदी में जावे, दस आदमी है, दस आदमी पानी गिरता है कि दस दस फुट है, तो दस फुट पानी है, दस आदमी है, एक फुट बाद में डूबता नहीं। दस आदमी है, दस फुट पानी है, तो दस फुट पर चला क्यों, दस फुट एक फुट में डूबता नहीं। दस फुट पर है, दस आदमी एक फुट में डूबता नहीं। सर डूबने लगे मत, हिसाब तो ठीक बरोबर है, हिसाब तो बरोबर है, दस फुट पानी या दस आदमी एक फुट पानी पानी आया डूब कैसे। अरे एक एक दस फुट है, एक एक आदमी सौ आदमी हो चाहे हजार आदमी हो, सबके दस फुट दस फुट, वो पानी कमती को होगा। ऐसे भगवान कमती नहीं होते। हम हजार आदमी हैं, दस हजार हो बन जाओ, दस लाख हो तो क्या हुआ, परमात्मा ऐसा नहीं होता। पूरे के पूरे परमात्मा बने, इस बार दस पूरे सबके लिए दस फुट है, एक एक रसूट है। देखिए हिसाब ठीक है, डूबता दस आदमी, दस आदमी दस फुट पड़ी, एक फुट डूब जाती, ऐसा नहीं। सबके लिए दस फुट है, सबके लिए एक फुट नहीं हुआ। ऐसे परमात्मा ही सब कहिए पूर्ण बल पूर्ण पूर्ण मदा पूर्ण विदम पूर्ण पूर्ण बोलते पूर्ण से पूर्ण माता पूर्ण व्यवस्थित पूर्ण शेष रहता है पूर्ण का पूर्ण ले लें तो पूर्ण का पूर्ण शिष्य आते एक एक वो पूर्ण परमात्मा प्राप्ति होती है और बाकी भी पूर्ण का पूर्ण रहता है उसमें पूर्ण हजार आदमियों को परमात्मा मिल गए तो हजारों को पूर्ण का पूर्ण मिले और बाकी भी पूर्ण का पूर्ण ही रहा हजार आदमियों को मिला सबको पूर्ण मिला और बाकी भी पूर्ण पूर्ण है पूर्ण से पूर्ण माता है पूर्ण में अवशिष्य थे बाकी भी पूर्ण पूर्ण है पूर्ण अपूर्ण है अपूर्ण कैसे हो जाए लाख आदमी करोड़ आदमी सबको पूर्ण मिलेगा और बाकी पूर्ण का पूर्ण बाकी ऐसा हमारे प्रभु है उसको याद करो हे नाथ बोझ हो जाएगी आनंद हो जाएगा मस्त हो जाओगे। अरे भाई एक पद सुना दे भगवान पूर्ण है भगवान पूर्ण है पद सुना दे पद सुना दे भगवान नाम है कीर्तन करो अच्छा कीर्तन करो पद सुना होगा ध्यान दे सुने भाई ख्याल करना मन लगा दे ख्याल करना ख्याल कर देखूं थाने कवन दिशा में जाए थाने कवन दिशा में जाए परिपूर्ण सब में हो रया जी मारा श्या मैं परिपूर्ण सब में हो अगन पवन जल धरणी और आकाश कोई धरणी हे दसहु दिशा में छा रया जी मारा चा मैं थे दसहु दिशा में छा रया जी मारा देखूं थाने कवन दिशा में जाए कोई कवन दिशा में जाए थे व्यापक सब में हो रया जी मारा श्याम परिपूर्ण सब में हो रया जी नर नारी पशु पक्षी कीट पतंग पशु पक्षी सब भे शरमा पति धा रिया जी मारा श्या मैं सब भे शरमा पति तारिया जी श्याम देखूं थान कवन दिशा में जाए कोई कवन दिशा ते व्यापक सब में हो रया जी मारा श्याम परिपूर्ण सब में हो पर्वत जंगल बिरछन रा सब पात कोई बिरछन जा में दर से छवि आप की जी मारा चा मैं जा में दर से छवि आप की जी मारा चाम देखूं थान कवन दिशा में जाए कन कवन परिपूरण सब में हो या जी मारा श्याम परिपूरण सब में कल कल बहवे गंगा जी की धार कोई गंगा जी की धार जमुना जी की धार कोई जमुना जी की धार थारा ही शब्द सुहावना जी मारा श्याम मैं थारा ही शब्द सुहावना जी मारा श्याम देखूं थान कवन दिशा में जाए कोई कवन हे व्यापक सब में हो या जी मारा श्याम परिपूरण सब में हो मिट गई अब तो भोग मोक्ष की चाह है कोई भोग मोक्ष की चाह है घट घट में निरखूं आपने जी मारा जय हो मैं घट घट में निरखूं आपने जी मारा श्याम मिट गई अब तो भोग मोक्ष की चाह है कोई भोग घट घट मैं निरखूं आपने जी मारा श्याम मैं घट घट मैं निरखूं आपने जी मारा श्याम देखूं थान कवन दिशा में जाए कोई कवन हे व्यापक सब में हो रहा जी मारा श्याम मैं परिपूरण सब में हो रहा जी मारा